Igazságot a szkítáknak. Új magyar szuperhős. Az oldhatatlan. Új magyar szuperhős film. Kozsóval. Magyarország is pályázik az Oscarra. Jó reggelt mindenkinek. Szuverén, jó reggelt mindenkinek. Igen, hajrá, szuverenitás. Nem kell tovább nézni a videónkat, kedves hivatal. És úgy gondolod, a hivatalban van ilyen óriási, én képzelem, hogy van egy ilyen óriási nagy tábla, és ott van mindenkinek a feje. Most mi is ott vagyunk egy ilyen a marci. Össze vannak kötve. Nem, nem, hanem ott van egy tűrt, tiltott, támogatott. És akkor mi most a tűrtben vagyunk benne. Nem hiszem, hogy a támogatottnak ott egyszer, kellene. Egyszer nagyon csúnyát mondunk, akkor csak az lesz, hogy a hivatalban átraknak a tiltot. Azt érdekes meglátás, azt felhívták rá a figyelmemet, hogy ott a nagyon sok celebet, meg ugye hírességet, amit kritizált a Páti, elfelejtett említeni, hogy azok mind a Postforrendnél vannak, amiben hát egy csomó állami szál is oda vezet. Ezzel nincs gondja? Ilyenkor nem göngyölíti fel a szálakat? Vagy el fognak szólni majd, hogy Bence, azok a mi szerepjeink? Nerisztánban. El lehet mondani azt, hogy Whisperton egy sikeres posztforrentes influencer, és el lehet mondani azt is, hogy Whisperton egy agitátor, egy amerikai meleg propagandista agitátor. Ez egymás mellett, ez a két kijelentés megfér, és mindkettőt jól kell értened. Értse jól a néző. Jó, de hogyha fel lehet tenni nekik majd a kérdést, hogyha ő egy agitátor, akkor mit szól ahhoz, hogy kormányközeli cég szerzi neki a szponzorokat még emellett? Erre az Apáti Bence szerintem azt mondaná, hogy hát nézd, ő nem érti ennek a influencer világnak a működését. Ő azt szeretné, hogyha visszajönnének az 1870-es éveknek azok az időszakai, amit ő elképzel, hogy léteztek valaha, és hogyha az egyház megmondaná, hogy akkor mindenki mit gondoljon, és akkor biztos minden így ilyen egységes lenne. Akkor nem lenne ilyen, hogy egyszerre kell két dolgot hazudni. Ja, amúgy csak azt akartam, hogy most meghallgattam a kocsiban egy Trio podcastet. Melyiket, amikor idegesek? Aha, jó volt. Néha úgy éreztem, hogy nagyon beleszólnék, mert lenne mondandóm, kicsit, ami szerintem hozzátenne a beszélgetéshez. De úgy érzed, ez, hogy ez nem... ilyen szakmai ártalom, ez nem az ő hibájuk. De úgy érzed, hogy nem érintettek fontos témákat, amit számodra fontos lett volna? Nem, úgy érzem, hogy voltak információk, amik árnyalhatták volna a beszélgetést. De attól még persze ügyesek, szerintem jól csinálják majd. Hát mi azóta nyomják, szóval respect. Volt a nére, azt mondom, ó, erről mi is beszéltünk volna, ez szórakoztató mókás felvetés. Majd megnézem, és akkor átveszünk hát igen, a híreket. Ide lenne egy hét késésre átveszünk a Triótól a híreket. Meteorosról beszéltek, hogy 30 év alatt vagyunk, tudnánk mit kezdeni egy meteorral, de közben már évek ezelőtt ugye csinált egy ilyet a NASA, hogy egy tök messzi meteorra elment egy rakéta, és leszállt. Ja, azt olvastam azt a cikket én is, de gondoltam, hogy fontosabb dolgaink vannak. Kimutatták, hogy havonta mennyit kell masszurbálni egy férfinak. Ki fogja kimondani, hogy Orbán a WC-n nézi a műsort, és hogy kövér. Erre nem jó a Trió. Amúgy ezt azért mondtad, Ádám, mert szeretnéd, hogyha végre egyszer elhívnának a Trióba. Nem, szerintem ott, egyszer már elhívtak, amúgy érdekes, nem? Hogy az hárman vannak, szerintem az egy más dinamikát ad, ha hárman beszélgetnek, szóval ez is legalább másmilyen. Figyelni kell a konkurenciát, mit lehet tanulni belőle, mi az, ami ügyesen csinálnak, és akkor be lehet építeni. Én azt mondom, hogy sokkal jobb, mint te, aminek gondoltam, hogy lesz. Szerintem a Henry Kettner is ügyesebb, mint gondoltam, hogy lesz, úgyhogy tök jó. De a fontos dolog, hogy... Ugye most volt egy kis időszak a magyar filmben, amikor elfogyott a pénz, de úgy látszik, hogy újra megiklette a Hollywood a magyar filmezés, mert ott ugye most a utóbbi években nagyon ment, hogy volt a Freddie Mercury-ről a film, Elvis Presley-ről, ami szoszó volt ez a film, viszont a Rocketman az szerintem kifejezetten jó volt, azt ajánlom. De hogy most elkezdték feldolgozni a zenészek hát ilyen biopikjeit, de még olyanoknak is, akik élnek, szóval nem tudom, mi lesz a következő. Én tudom. Mi? Kozsó. Kozsó film lesz valamikor? Én nem olyat akarok, mint a Jimmy-nek a sorozata, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 10-es, hanem egy olyan filmet, mint... Néhány 10-es. Mint hogy részek vannak egy sorozatban? Nem érti sajnos a Kozsó, hogy ez nem egy film, hanem egy sorozat. Ja, hogy, ne, de hogy, hiszi, hogy ez egy film, ami 10 részes. Vagy nem tudja, hogy mit jelent az, hogy sorozat, vagy nem jutott eszébe ez a szó, de a lényeg az, hogy ő filmet szeretne, nem sorozatot. Na mindegy, lehet, hogy izgalmas élete volt, mert azért neki voltak ilyen háttérből is sokat dolgozott, ha jól emlékszem, nem? Ja, a producer is volt. Ja, ja, ja. De lehet, hogy inkább ezt a korszakot kéne feldolgozni egy sorozatba, és ott lehetne egy része a Kozsónak, nem? Botrányosan baromi jót akarok csinálni. Uh-huh. Nem csak azért, ami a csapatokkal, nem csak amikor Ulla kellett megtanulnom beszélni, amikor nekem jöttek kocsival együtt, amikor drogosok nekem repültek az autópályán, és átlöktek egy 30-40 méterben, de ezek a legegyszerűbb történetek. És amikor a saját szerelmi életem való beszélgetések, kiket ismerkedtem, kiket voltam együtt. Kiket basztam meg. Ez nagyon kemény füst történet, tehát ezeket nekem kell tudni, hogy a film is legyen ilyen, mint ami lesz a könyv. És azt mondod, hogy ez reális, hogy ez megtörténjen? Szerintem a legrosszabb ötlet valaha, hogy az az ember bele akar szólni a filmbe, akiről szól. Ennél nincs rosszabb ötlet a Földön. Pont egy külső szemlélőként lehet úgy, hogy akkor beleraksz mindent kendőzetlenül. Nyilván a Kozsó mesélőjel, akkor úgy meséli el, a saját szemszögéből mesélje teljesen, ami ki tudja már, hogy mennyire szépítve van. Ahhoz, hogy tényleg benne legyen minden mocskos dologtól kezdve a jó, a rossz keveredjen, tényleg emberi legyen a film, hogy ne egy ilyen, várjál, hozok magyar példát, az egy ilyen propagandaszerűség, amikor a Béresről szól az a film, aki a Béres cseppet csinálta. Én a film verziót láttam, de csináltak bele egy sorozat verziót is, ami három részes. Feltaláló az a címe. Nem ő csinálta, meg szerintem már nem él, de hogy úgy van beállítva, hogy ő gyakorlatilag fedhetetlen, gyakorlatilag maga Jézus, és akkor ez így nem izgalmas, így egy életrajzi film, hogy nincs benne morális érdekesség szerintem. Na mindegy, az a lényeg, hogyha Kozsó filmet készítenék, akkor nem szeretném, hogy a Kozsó beleszólhasson. Lehet, hogy beszélgetnénk vele, mondaná a sztorikat, de utána megkérdeznénk a másik felet, egy kicsit utána. Nem hagynám, hogy beleszólás legyen, hogy milyen a film. Nagyon erős a bázis. Uh-huh. Tehát a rajongóim, meg mindazok, akik vannak. Most komolyan annyi Kozsó rajongó van, hogy érdemes lenne nekik filmet csinálni. Úgy gondolja a Kozsó szerintem. De lehet, hogy vannak ilyen 40-50-es nők, akik még Kozsó rajongók, de azért... Szerintem amúgy, hogyha ez jól benne promózva, akkor sokan megnéznék, hogyha a tévében le lenne adva egy Kozsó film. Jó rendezővel akarok leülni, és olyan operatőrrel, és olyan az egész csapattal, hogy tényleg izgalmasat kell. Állami szinten is nagyon nagy támogatásra tudunk megnyújtani, mert nagyon komoly, akkor világszinten megcsinálni. El tudom képzelni, amikor a Kozsó összül a világszintű film kell. Mi a fasz fog abból kérni? Csakár van egy tippem, és most kérjétek számon nyugodtan, hogy ez megvalósul, kurva szar lesz. Bármint világszinten? Magyar szinten is. Ez, úgy érzem, hogy annyira vakon vannak egyes emberek, hogy dobáloznak a világszinten, miközben előbb azt mondta, hogy az elmúlt 3 év legjobb filmje azért volt. Bohemian Rhapsody. Remélem nem úgy fogják vágni, bár Oscar díjat kapott a vágásért. Szerintem a vágó lepődött meg a legjobban rajta, aki megpróbálta megmenteni a filmet. Ez egy azért kapott, látták, hogy mi van. Érdekes história az a film. Ilyenkor azt érzem, hogy Kozsó hát nem egy filmrendező, nem egy film szakértő, és akkor mi köze van a rendezőhöz, meg az operatőrhez? Az Kozsó miért szólt? De csak annyit mond, szól a film? Nem, csak annyit mond, hogy jó szakemberekkel akar dolgozni, hogy jó minőség legyen. Kik a jó szakemberek? Hát úgy, hogy drágák. Úgy lesz, hogy egy rendező nem ma hallgat rá, akkor kikerül a képből, egy másik meg azt sem, amit akar, és ő a jó rendező. Egyáltalán biztos. Ezt szokott csomószor lenni. Egyáltalán biztos. Lehet, hogy csak az lesz, hogy mint ahogy itt most beszélt, hogy akkor lesz az állami támogatás. Ugyan, akit odaraknak, az van, és az tökéletes. Az állami támogatás, és az attól félek, hogy ugye azt mondja, hogy most kiborítja Biliket, az állami támogatásra azt fog járni, hogy végigkokoztad az életed, cserik a kukót cigire. Ugyanaz kb. Nem? És akkor cigizgetni fogsz, nem tudom, és akkor így rosszul lesz a cigit. Semmi bajod nem, az csak le tud őszlekítsen. Van nál cigi, és így a rendőr elkezd zövöldözni. Elmegy a WC-be, és így cigi a cigi. De Kozsóra tud milyen, ha én csinálnék filmet, hogy lenne? Ilyen szomorú magyar sztárról azt lehetne bemutatni, ahogy az élete, szerintem az a drámája itt, most nem én fogom megcsinálni sajnos a filmet. Még nem biztos. Nem is hagyná jóvá a Kozsó, de hogy én abban látom itt az érdekességet, és ez nem is csak a Kozsóról szól, de Kozsón keresztül meg lehet mutatni, ahogy egy ember, aki valamikor híres lesz, bekerül a köztudatba, és emberek szeretik, hogy mennyire nehezen engedi el a hírnevet, és hogy ő releváns. Egy ilyen BoJack Horseman-t csinálnál belőle? De ez nyomasztó, mert ez a magyar valóságban van, és hogy kapaszkodnak a hírnévbe, ami a identitásuknak egy meghatározó alakja, hogy ők valakik, és ezt nagyon nehéz elfogadni, hogy igazából már nem. A kognitív diszonanciájuk szerint ők, nekik még nagyon sok rajongók, nagyon ennek a tragédiáját mutatnám be, és szerintem ez egy érdekes aspektus, amiben meg lehet fogni. Igen, de te is tudod, hogy mindenki csak az érdekelne, hogy hogyan találta ki ezt az Inni Non Manna Nikót. Én csak erről szeretnék látni egy filmet, hogy ezt így kimondja, az és akkor táncolnék a moziban, mint az indiai. Szerinted ki játszana téged a filmben? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ha így néznék ki, vagy tudod, akkor majdnem Jimmy Shero van, tudod, tehát ilyen, nagyon durva. Nem tudom, hát ő jól néz ki, meg innen tett neki más. Nem tudom, igazániból nem ezzel gondolkodtam. Felkértek. Egyébként örömmel, egyébként nem hiszem, meg nem történt. De ki játszana a filmet? Tehát én azt mondanám, hogy mindegy, ez is cuki, meg ez is szép, meg ez is szép. Szeretném most még édesapám? Én nem, ne hülyeskedj, mert hát egy fiatal, egy nagyon kandúr. Nem van, nem. Az... Szét van vágva ez a videó. Nem értem, miről beszélgetnek. Lehet, hogy tényleg azért, mert nehezen beszél, ezért muszáj volt szétvágni, és akkor ez ilyen. Egyébként voltunk most, meg voltunk hivatalosan olyan professzoros orvosnál is, aki megnézni mindent, hogy képes vagyok rá, nem, de nagyon jó el vagyok. És pozitív az eredmény? Nagyon el vagyok, kemény vagyok, nagyon tőzem, de csak így működik szerintem. Tehát ezek szerint a... Nyedben a kellemet. Most csak így működik. Én amúgy most szívem szerint... Spermán. Én most szívem szerint lekapcsolnám ezt a videót, Ádám, mert úgy érzem, hogy elkezdtünk a magánéletébe vájkálni ennek az embernek, csak hát ezt ő mondta ki a saját szájával egy műsorban. Előbb értem, én a filmről akarok, azt most már spermálni a minőségéről. Na, most végre megtudtuk. Nem, hallgassuk meg, mi van a gecijével? Hát, nem, elég volt. Majd várom a Kozsó filmet. Várom, mennyit költünk rá. Azt viszont már most tudjuk, mennyit költünk egy másik filmre. Melyikre, kedves Csokkár? 230 millió forintot ad az Ákosról szóló dokumentumfilmre a Nemzeti Filmintézet. Mondanám, hogy a eredményjelzőt izítsuk be, de várjuk ki a cikk végét, hogy pontosan mennyivel kell. Figyelj, 230 millió forint egy igényes doksi filmre rendben van, szóval a pénzügyileg ez... De Ádám és a csata jelenetet miből csinálják meg? Itt nem tartasz attól, hogy esetleg ez a dokumentumfilm ez el fog menni egy oldalú irányba? Biztos, hogy el fog, csak leszarom. Én ezt kevésbé szarom, mint a Kozsót, mert ebben már biztos, hogy van állami pénz. Igen, csak a Kozsó legalább ez alapján egy fiktív film. Ez a dokumentumfilm meg arra van. Fiktív film. Hát úgy, hogy... Ja, úgy, mint a király, hogy egy ilyen... Igen. De ez meg azt érzem, hogy a Duna TV-n fog menni az egyik péntek este, és akkor... Szerintem nem. Szerintem a TV2 nyugodtan le fogja adni. Lehet. És akkor egybe lesz kötve egy koncerttel, vagy nem tudom. Azt írják az ambiciózus portréfilmről, ami részben fikciós visszatekintés lesz. Megjelenítve. Lehet, hogy lesznek eljátszott jelenetek benne a Bonanza Banzás időkben. Nem? Olyan lesz, mint a... Balhézna. Gyanuárnyékában. Olyan családi titkok. Aranyból. Akkor viszont már 250 millió egész indokolt, ha még fel kell venni a jeleneteket is. Meg az is indokolt, hogy ugyanaz az ember rendezze, aki azt a szemetet csinálta. Azok után, hogy az aranybullát megrendezte, bármit odaadnék neki. Az aranybullát, hogyha az utcán találkoztok egy emberrel, aki, hogyha az utcán sétáltok, most szembe jön veletek egy ember, ez ő így meg tudná csinálni ilyen minőségben. Élvezhetetlen. Világszal. A magyarázat minden, szerintem nem került ennyiben, vagy lehet, hogy szerintem nem került ennyiben, ott nagyon kapargat. És az egy jó film lett. De úgy látszik, az NFI most már nem tudom, mikre szórja a pénzt, mert az NFI 250 millió forinttal támogat egy másik dokumentumfilmet is, ami a Dunaszerdahely 1904-ben alapított sportklubjáról szól. Ahogy elolvastam már, hogyha nekem ezt meg kellene ezt a filmet, olmat öntenék a fülembe, annyira unalmasnak hangzik. De miért? Nem láttál jó focis doksi filmeket, meg filmeket? Én láttam már jót, nem, és megnézném ezt is. Azt mondják, hogy gyere, menjünk a moziba, a Dunaszerdahelyi sportklubról van egy dokumentumfilm. Igen, és legalább ami érdekes sztori van ott? Nem, az neresek csinálták. Nagyon büszkék rá, nem tudom. Hát amúgy 1900-nél azt, hogy mit jelent ma felvidéken magyarnak lenni, mit jelent felföldön? Felföldön élőnek egy magyar foci csapat, erről fog szólni. De ezt egy, na szóval ők, ahogy feldolgozzák, ez alapján, mint ahogy mi volt az aranybulla, meg ezek, hogy így nem árnyaltan dolgozzák fel, és ettől lesz unalmas, hogy biztos erről is lehetne egy érdekes doksi filmet forgatni, de így úgy érzem, hogy az lesz, hogy itt nem az a cél, hogy egy érdekes doksi film legyen, aminek rétegei vannak, ahol megmutatjuk a ellentmondásokat akár, vagy bármilyen érdekes összképet kapunk, egy érdekes sztorit, hanem az, hogy hát ez azért van, hogy jó, hazafi legyen, és akkor ezt érezd, és akkor az egész ilyen egysíkú, és nem is érzed igazi doksi filmnek, hanem inkább csak egy propagandának érzed, és ezek a témák lehet, hogy megérdemelnének egy felnőttesebb hozzáállást, nem egy ilyen politikai haszonszerzés oltárán áldoznám fel ezeket a sztorikat. Hát az Ákosét az engem annyira nem érdekel ilyen szempontból, bár azt írják, ugye, hogy a rendszerváltás Magyarországán a fiatalságát is be akarják mutatni. Amúgy azt szerintem érdekes, úgyhogy mi ugye ugye nagyon kis gyerekek voltunk, amikor gyakorlatilag babák voltunk, amikor volt a rendszerváltás. Így mi annyira nem éltük ezt, nem, most se fogod. Ezt meg. Csokker, ez az Ákos vagy Doksi film lesz. De engem az érdekelne, hogy hogy nézett ki. Ezt fogja neked bemutatni, milyen volt a rendszerváltás. Most ennyit teltek, hogy megnézem a Moszkva teret, de az se feltétlenül mutat be túl sok oldalt. Viszont a dacos film, az, én azt mondom, hogy azt mondom, hogy megnézném, hogyha nem tudnám. Igen, hogy ez is egy szutyok propaganda. Pedig biztos nagyon-nagyon sok téma van, amit érdemes lenne feldolgozni a határon túreket magyarságnak az életéből, az egész 20. századból, de a napjainkból is. És ez, ami, ahogy várhatóan, de még nem láttuk Ádám, lehet, hogy nagyon jó lesz, de ahogy várhatóan ezt el fogják cseszni, az viszont igazából az ő számukra egy igazán nagy sértés. Ó, a várhatóan az év végén már látható lesz, és a rendezője a Blokádot is készítő Tőzsér Ádám, producere pedig a Fidesz frakció ülésén is résztvevő Lajos Tamás. Hát jó. Hát hajrá. Kicsit fáj a szívem, amúgy, mert az, amit a Vajna megcsinált, úgy érzem, hogy szét lett elég hamar cseszve. Nyilván akkor is készült sok rossz film, de most azt érzem, hogy a magyar filmművészetnek nem a legszebb évei következnek, hanem az az év, amire majd sok évtized múlva visszatekintve ez a pártfilm időszaknak fogjuk mondani, csak azok jutottak támogatáshoz, akik olyat csináltak, és akik olyan viszonyban voltak a pénzadókkal, és ez a művészet nem segít, hogy nem lehet egy kicsit szabadabb, kicsit kockázatvállalóbb. Szóval politikai alapon osztogatják a pénzt. Nem egy szép időszak, azt hiszem ez a magyar filmnek, és ezt sajnálom, mert sok tehetséges magyar filmes van, aki kiszorult, csak amiatt, mert nem a rendszer tagja. Nem genyózásból kérdezik, de készült valami tényleg jó magyar film? Igen, nagyon sok jó magyar film készült. Nem csak a Tanú. Tudom, hogy ezt szeretnek az emberek a Tanúra hivatkozni, azóta is sok jó magyar film készült. Én a Vajna korszakban is nagyon, minimum 10-et tudnék mondani, mert kifejezetten erős, nagyon jó film volt. Most idén úgyis szeretném folytatni Szeretném idén folytatni a magyar film maratont, úgyhogy abban majd visszatérünk erre, még beszélgetünk erről, mert lesz miről. Közben lőjük be a neredményjelzőt egy újabb félmilliárddal. És ha már a neredményjelzőt megidéztük, akkor... Hiába vállalta volna 10 másik cég is, Mészárosék kapták az MCC bontási munkáit. Elképesztő, Magyarországon emberek dolgozni szeretnének, megteszik az ajánlatukat, hogy mennyiért látnának el egy államilag megrendelt munkát. Majd azt mondja, hol van, 11 jelentkező volt. 1,6 milliárdos ajánlatot tett Mészáros Lőrincnek a cége, ez lett a befutó. A másik 10 jelentkezőből 5-öt kizártak, főként arra hivatkozó, hogy aránytalanul alacsony árakat. Túl alacsony volt. Hát, túl olcsón végezték volna el, úgyhogy ezt nem lehet. A többi 5 pályázó ajánlatát pedig érdemben el sem bírálták, ugyanis ők meg drágábbak voltak. 11 jelentkezőből 5 azért esett ki, mert olcsóbb, 5 azért, mert drágább. Hát, hogyha ezt amúgy tudták ez volna, hogy pont ennyiért kell elvégezni ezt a munkát, lehet, hogy pont ennyiért is el tudták volna mondjuk azok, akik olcsóbban vállalták volna. De tényleg mennyire őszirreális, hogy ott van 11 jelentkezés, és akkor a Mészárost kell kihozni nyertesnek, de pont van nála drágább, meg olcsóbb, és most akkor mi alapján választjuk ki őt? Mi alapján? Törjük a fejünket, te somsz, mert a Mészárosnak kell kijönni nyertesnek. Igen, de legalább okoskodtak volna, hogy akkor elkezdik kizárogatni ezt az 5 olcsóbbat, hogy ó, te nem tudom, ennek nem felelsz meg, neked ilyen izéd nincsen tanúsítványod. Ez olyan volt, hogy a Mészárosnak kell megkapni, mindenki tudja, és akkor egy nappal eredmény hirdetése jött, azt mondták, hogy na, valaki megoldotta ezt, itt van, itt hever ez a papír már egész hét. Mészárosig megkapták már ezt a megbízást. És akkor nem, írt ki az eredményt, én meg megyek a faszomba haza. De hogy írjam ki? Írd ki, leszorom, találd ki, nekem erre nincs időm, én most húztam el. Nekem ebérelnem kell a gazdámmal. Na jó, amúgy ez szerintem tényleg gyakran történik így, hogy manyika szinten kell meghozni a döntéseket. Én a csinyoszférában egyszer hallottam ilyet, az ügyintézői felelősség. És ezt egy vezető mondta, hogy nézd, akkor ezt írd alá, ezt a döntést, ügyintéző, és hát ez a te felelőssége. És elmondta, hogy mit írsz alá? Persze, ott volt, csak mondta, aki csinált, hogy ezt, de hát ez így nem szabályos. Jó, nem baj, írd alá. Akkor kérem az utasításba adni, hogy mármint papíron, hogy legyen itt, hogy én ezt utasításba kaptam, és azért írtam csak alá. Ja, nem. Ez a te ügyintézői felelősséget. És ezt mondta a felelős vezető, akinek a felelőssége volt. Aki ezért kapta a sok pénzt, mert ez az ő felelős. És úgy érezted, hogy ez büdös egy kicsit? Úgy éreztem, hogy ezt kinyomtatjuk és felrakjuk a falra. Nem úgy volt, hogy így dolgoztál, és így a kezedet így arra húztak és próbáltak így. Most, hey! Mi ez? Miért nem hamisították csak alá? Ja, azt kellett volna. Nem érted el át? Nem emlékszel, még akkor kell tárgyalni, amikor első nap itt voltál, csak nem vetted észre biztos. Szóval igen, tényleg simán lehet, hogy valami most ilyen van. Lehet hivatkozni arra, hogy meg volt pályáztatva. Mi? 11 pályázó volt rá. Igaz, hogy jó, 5 az túl olcsó volt. Megnyerte a legjobb. 5 az túl drága volt. Igen, nem a legolcsóbb, meg nem a legdrágább. Így van. A legjobb. Na, szóval ez 1,6 milliárd forint. Ami lehetett volna kevesebb is ezek szerint. Most azon gondolkodom, ez ilyenkor kell, hogy menjen a eredményjelzőre? Így van, mehet. Nem szabtuk meg ennek még minden keretét. És még de... ez nem is a legösszetettebb munka, valamit lebontani. Biztos nem könnyű, de hogyha valaki... Hát azért egész is. Értem, de hogy az túl olcsó, akkor lebontja csak a felét, vagy mitől félne? Szerintem attól lehet ilyenkor tartani. Nem viszik el, vagy rádől valakire? Nem, szerintem attól lehet ilyenkor tartani, hogy odaadják nekik a feladatot, és akkor miközben már csinálják, már benne vannak, azt mondják, hogy ne értem, mi a baj. Kell még pénz. Hát ők is rá fognak. Soha nem történt még ilyen mészáros céggel, még soha nem történt. Olyan, hogy időközben kiderült, hogy négyszer annyiba fog kerülni valami. Hogy a túl olcsó volt ahhoz, most azt mondják, hogy 1,6, másik azt mondta, hogy 1 milliárdért megcsinálják, és azt mondták, hogy ó, ebből úgy, hogy mi levesszük az 500 milliót, már tényleg nem fog kijönni a dolog. Bocsánat, beleszámoltátok a korrupciót? Igen, beleszámoltátok, amit a kézbe oda kell adni nekünk. És akkor mindegyik azt mondta, hogy mit? Öreg lőrincék mindig beleszámolják. Öreg lőrinc? Ők nem feledkeznek el a barátaikról. Ott van, hogy ennyit adnak majd a munkásnak, ennyit kap a lőrinc, ennyit kap a cég, ennyit osztanak tovább többi cégekbe, ennyit kapunk mi, és ezt a kimutatást biztos hiányolták, mert ott úgy volt, hogy akkor hát ennyiért bontanánk le, és megcsináljuk a munkát is. De a munkának nem a bontás a lényege. Ezt tudhatnátok. Már valószínűleg az elején furcsálták, hogy nincs egy ilyen ajándéktáska, amit a CBA-ba lehet venni tele pénzzel így az asztalra odarakva. Ja, ezt meg a Lajosnak hoztuk. Igen, igen. Ilyen ez az de a végén mindig győz a jó. Ez valahogy mindig a mészáros. Nem mindig. Ugyanis van, hogy a Nagymárton. Jó, van ez így. Itt viszont 32 milliárd forintról van szó. Amit az állam magyar vállalatok támogatására. Hello! Gondolom arra hiába várok most már. Hát, igen. Most már végképp. Hát magyar vállalatok támogatására jöttek létre, és hát most átkerültek egy magántőke alapba, aminek lett egy... Tehát ez egy magyar magántőke? Hát akkor támogatott csak egy magyar. Ja, hát igen. Igen. Aki véletlenül Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek a testvéri, hát... Jó, hát most ez kicsi az ország. Tehetséges emberek azok... Kevés van. Amúgy 2019-ben alapították, és most, tehát hogy van? Egy pár évig ez működött, és csak mostanság került át ugye a magántőke alapba. Ez idő alatt sajnos nem támogattak egyetlen vállalkozást se. Sajnos. Pedig amúgy ebben... Mint az a egyesület, ami gyerekek étkeztetésért felel, és még egy gyereket se étkeztetett. Ja, igen, amikor nem szabad kidobni a kaját. Azt mondja, hogy tényleg így a vállalatok támogatására ilyen magántők, tehát ilyen, na, szóval tőke alapokat hoz létre az állam. Ezt így képzeld el. Úgy képzeld el, így zöld a fű. Süt a nap. Bemész a hivatalba Bajorországba, és azt mondod, hogy indítál egy vállalkozást, van esetleg valami ilyen lehetőség támogatást felvenni, ezt is ezt szeretnéd csinálni, de nem tudod pontosan milyen üzleti tervet kell adni, és akkor ott egy ügyintéző elmondja, hogy hát igen, nézd, pályázhatsz erre a 8-féle dologra, attól függ, hogy pontosan mit akarsz csinálni, és mindegyiknek itt vannak a követelményei, ezeken a honlapokon megnézheted. Azt mondod, hogy köszönöm szépen, pályázol, és kapsz mondjuk egy 50 millió forintot, hogy elindítsd a vállalkozásodat, és utána pedig néha be kell számolnod, hogy meddig jutottál, és van egy fenntartási időszak, amíg mennie kell a cégednek. Képzeld el, hogy ez nem azért működhet így, mert Bajorországban vagy, hanem ez bárhol meg lehet csinálni. Nem, ezt nem lehet bárhol. Bárhol meg lehet csinálni. És itthon is megcsináltál? Itthon is megcsinálták. Igen, erről szóltak ezek a cuccok. És aztán mi történt? Sikerült felvenni az embereknek a pénzt? Hát én feltételezem, hogy úgy volt, hogy meghirdették, hogy hova kell menni, hogy ugye ez pályázhatsz ezekre az összegekre, és egy ilyen romos épület hátsó sarkában, egy ilyen legutolsó ajtóban oda kellett menni. Lélegeztetőket szeretnék behozatni. Kérem, mennyi pénz kell? Na, valószínűleg oda volt meghirdetve ez a konzultáció, prezentációs időpont, és arra pedig ki volt ragaszva, hogy idegeneknek belépni tilos, meg hogy tigris van benn, úgyhogy sajnos senki nem vett föl ebből a pénzből egy forintot sem. Pedig ott volt. Ott volt. Hát, de nem kell. A büdös, hülye magyarnak nem kellett. Úgyhogy ehelyett akkor kiszervezték, igen, most már egy máshova. Mindegy, most már. Eddig nem kell, most meg már minek? Mi most meg már hiányzik, hogy nincsen. Úgyhogy 32 milliárd mert a eredményjelzőre. Elég legyen a politikából, beszéljünk egy kicsit a szkítákról. Egy oltatlan naplója 2.0. Nem tudom, mi történhetett az elsővel. Igen. Ez az oltatlan naplója, ezen gondolkodom, hogy lehet, hogy inkább érdemes előbb megnézni a többi képet, vagy micsodát, linket, amit megnyitottam, hogy mi ez az oltatlan naplója. Több mint 20 ezer követőnk van. Mi ezek többen vannak? Nem egynek a naplója? Úgy tűnik. Nagyon örülünk, hogy az egészséggel kapcsolatos híreink ilyen sok embert elér. Masz nélkül, oltás nélkül egészségesen. Oké, így építhetsz fel egy erős immunrendszert. Közelíts rá, légy szíves, lehet, hogy nem látják. Hogy gyermekek sarat isznak egy koszos traktorkerék belsejéből. Uh-huh. Szóval akkor azt kéne, hogy elküldöm a gyerekeimet Afrikába pár évre. Imádkozok, hogy nem kapnak el semmit. Nem kell Afrikába, hát elég a Balkán legsötétebb zugaiban Kelet-Magyarország elküldeni. Így rombolsz le, hogy maszkot raksz rájuk. Igen. Nézd, az egy gyerek egy TikTok póló. Paraszt bölcsességnél nem megy tovább, de biztos megtapsolják az emberek, hogy igen, így működik. Valami betegséged van, menj, az hemperegél sárba egy kicsit. Figyelj, van benne igazság. Tehát az is igaz, hogy léteznek emberek, létezik sár, és léteznek maszkok is. És itt van még egy kép, amit valószínűleg az oltatlan fényképezte. Karbon semlegesség a Teslán áröhögő fej, miközben nyilván a hülye is látja, hogy ez egy AI generált a kép. No, honnan gondolod, hogy nem így szállítják a Teslákat egy hajó tetején? De. Ami úgy látom, hogy gumicsizmával fűtenek. Vagy ez a kedvencem ezeknél az összeesküvés elméletes oldalaknál mindig, hogy a képek fele egyértelműen nem igazi. És úgy osztják meg mindig, mintha a legnagyobb igazság lenne a Földön. Mint hogyha amikor Manó volt a boltban. De most már az se kell, hogy egy Photoshophoz értsél, egy AI generált a képet. Hát jó, de arra elő kell fizetni, hogy generáltathass magadnak ilyen szarokat. Na jó, ezt csak gondoltam, hogy szögezzük le, hogy mivel állunk szemben. Szabó Attilani azt mondja, hogy nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Én tudom. Na jó van, de lássuk, hogy mit mond ez az oldhatatlan. Azt mondja, hogy beszél egy kicsit a szkítákról, és arról beszél, hogy hát ezek a légpuskák, meg izék, meg ilyen fiszfasz pisztolyok, meg kés, így ki van pakolva az asztalra, öreg emberek, hát ez nyilvánvalóan itt csak valami propaganda hülyeségről van szó, hogy ezeket a szkítákat le kellett fülelni. Amiben amúgy tényleg érdekes, hogy miért kellett ezt a légpuskát is kirakni a pisztolyok mellé, amik amúgy, tehát a pisztolyok között lehet, hogy volt olyan, ami éles lőszert ki tud lőni. De jó, azt mondja, viszont kiadott egy közleményt ez az oltatlan a szkíták elleni lejáratásról és a szkíták álláspontjáról. A Szkíta Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület vezetése és 400 fős tagsága, 2500 magát népszámláláskor szkítának való magyar állampolgár, az országos szkíta önkormányzat létrehozását kezdeményező magát névvel váló 1300 állampolgár és gyarapodó számú vármegyei szkíta önkormányzatok nevében elhatárolunk minden erőszakos cselekedettől. Szkíta, zoltatlan. Úgy tűnik. Hát a cigányokhoz meg a zsidókhoz hasonlítja a magukat, a szkítákat. Úgy véljük, hogy ez a rendőrségi akció, az érintett gyanúsítottak általában szkítaként való elnevezése egyébként egy jó alkalom lehet újságírói túlkapásokra, provokációra, szkítasággal szembeni gyűlölet kampány gerjesztésére, amely igen aggályosan sérti ezen körbe tartozó polgártársaink jogait. Ez a magatartás ugyanaz, mint a cigányozás, zsidózás, soroshozás, úgy tűnik ez is ugyanaz. Összeesküvés elméletezés, vagyis egy népcsoport társadalmi csoport méltatlan kollektív megbélyegzése, démonizálása. Megnyugtatunk minden velünk szimpatizáló személyt, tagjainkat, hogy az eset kapcsán a szkítaságot lejáratni igyekvő média megjelenések inkább hasonlítanak a COVID-hisztéria összehangolt média támadására, a COVID-járványt megkérdőjelezőkkel szemben, vagy az oltáskampányt erőltető médiák oltatlanok a diszkrimináló támadására, mint sem tényszerű újságírás. Amúgy azt gondolkozom, hogy itt összegyűlt egy csomó ember annó a Covid idején, aki, jaj, Covid, nem létezik, az oltás rossz, és ez összefog fogott egy csomó embert, de ez a szél, ez kifújt. Nem szól a Covidról nagyon semmi, bár most volt egy nagyobb hulláma, de hogy nem nyomták annyira az oltást. Egy idő után ezeket az embereket valamivel össze kell fogni megint, vagy szétszélednek, mert most már a nagy Covid, tudod, ami összefogta őket, az nem megy annyira a hírekben. És így már most még 2024-ben is a Covidon és a oltáson hisztizni, már nem olyan motiváló szerintem, úgyhogy lehet, hogy a szkítáknak is ez lehet egy új dolog. Szerintem amúgy bármilyen összeesküvés elmélet amúgy behúzható ebbe, de az oltást azt mégis fontosnak tartják folyamatosan kiemelni. Tessék, mesélj valamit magadról. 5-ször oltott vagyok, éghajlatváltozás. Hopp! Ki is került a kocsiból. És ami még nagyon érdekes, hogy egyfolytában halálhíreket osztanak meg, és azt mondják, hogy most már ide lenne fölébredni, hogy látod, mennyivel többen halnak meg most, mint régen. Az újság ezt írta, tehát igaz. Miközben, ha a Facebook ezt írta, az meg tényleg igaz, ugye? Általán. Igen. Ne az újságból tájékozottatok, hanem shady Facebook oldalakról, meg mémekről. Amúgy ez is igaz, hogy egyre kevésbé megbízható az újság is, meg az online nyilván, portálok egy jelentős része. Csak nem érzem az iróniát abban, hogy egy csomóan így ezt mondják, hogy a mainstream média, nem lehet megbízni már az orvosokba, a tudományba, meg minden, és közben meg az összes infóját ilyen blog.eu.blogspot.hu-ról veszi, meg egy, meg egy Facebook csoportból, ami rámutat egy linkre, ami már nem is él. Tehát az igazságot el akarják nyomni. Tudod. Hát igen, amúgy valószínűleg a tudós társadalom az még inkább egy megbízhatóbb közeg, mint mondjuk, nem tudom, a mainstream média. Azt elhiszem, hogy emberek, akik valamelyik pár szimpatizálnak, annak az ellen, a másik, az ellenlábas média az pet peeve-jük lesz, de még a mai napig minden oldalon lehet igazságot olvasni, és ezt nem, egyszerűen nem lehet megspórolni, hogy fölfogd, hogy mi az, amikor hazudnak neked. Sajnos ez van. Viszont... És hogyha nem félsz eléggé a Covid-tól, akkor itt egy újabb dolog, amit majd nézheted a boomer mémeket. Elon Musk biotech cége beütött az első mikrocsipjét az egy ember agyába. Eljött a világ vége, Ádám. A sátán jelét fogják viselni az emberek. De ez nem is izé, ez nem egy erteg. De beütöttek egy erteget, egy ember fejét. Rá is szikszalgozhatták volna, de azt mondták, hogy így és egyszerű. És tud így mozgatni, egy autót fel tud emelni így most? Amúgy valószínűleg igen. Mármint akkor, hogyha van egy robot, ami felemeli, és ő pedig azt a robotot irányítja. Ez egy nagyon érdekes tudományirány, hogy hogyan lehet a technológiával összekötni az emberi szervezetet, és lehet itt hülledezni, de biztos, hogy ez a jövőben nagyon nagy szerepe lesz ennek, és szerintem nem nagyon érdekes. Most nyilván nem raknék be magamnak egy ilyet, főleg már még nagyon kezdeti a technológia, de kicsit félő, hogy ahogy leuralja az internetet a hatalom és a pénz, úgy nem biztos, hogy azt szeretném, hogy a gondolataimba lássanak, bár az menni fog az majd egyszer annélkül is, hogy belémültetnek egy csippet, mert már vannak olyan kísérletek, amik ilyen külső dolgokkal figyelik az agyadnak a mozgását, és így rárakták a fejedre, és akkor így gondolta egy tyúkra, és akkor ez is látta, hogy kb. Összerakott egy tyúkot. Ja, de ez amúgy valamilyen kereteken belül tud működni egyelőre, hát meg úgy, hogy betanítod. Persze, egyelőre igen. De nem mint tudod, az egyes emberek. Hogy lesz 30 év múlva. Ez a rémisztő része, amikor már azt érzed, hogy egy idő után már a gondolataidat, és akkor mész, lesz egy ilyen csipped, és akkor legalább reklámok mindenkinek. Nem lesznek ilyen plakátok, hogy kiplakátolják, hanem csak egy izé lesz. OR. Az OR odarakja azt, ami neked. Hát biztos lesznek érdekes dolgok, ami a Cyberpunk játékban van, annak lehet, hogy egy rész az tényleg meg fog valósulni addigra. Nem lehetetlen szerintem. De nyilván egy csomó jó dolog is lehet, hogy tényleg betegségeket, vagy az, hogy az agyad részét össze tudod technológiával, annak nagyon sok pozitív felhasználása is lehet. Tényleg most itt írtátok, hogy mondjuk valamikinek lebénul, akkor a robotlábát tudja rendesen mozgatni vele, vagy ezer olyan dolog lehet, ami tényleg segít majd az embereken. Biztos vagyok benne, hogy ezt tovább fogják kutatni, és hát meglátjuk, hogy mi jön ebből ki. Nyilván ennek van egy érdekes olvasata, hogy mondjam, amikor már arról van szó, hogy akkor a gazdag emberek tényleg fel tudják magukat turbozni jobb képességűre, és akkor végleg elszakad egymást egyszerre, majd egy gazdag és egy szegény réteg. Mert... most is így van. De ez még, de most még legalább arra, most még legalább biológiailag egyenlők vagyunk, de hogyha mondjuk a gazdag ember mindenféle extra dolgot tud venni a gyerekének, akkor már ilyen szinten is le lesz maradva a szegény, és onnantól kezdve teljesen szétválik, és átjárhatatlan lesz ez a két társadalmi réteg. De ez egy hosszú dolog, amiben jobb, ha bele sem menjünk, mert vörökre tartana a kielemzése, meg ezer irányba elmehet még a világ, ez csak egy gondolat. Ami nekem ilyenkor nem szokott eszembe jutni, az igen, ami végül is már említetted, hogy alapvetően nem neked, meg nekem, meg aki ott nézi nagy többségben ember, vagy hallgatja ezt a videót, annak lenne szüksége ezekre. De mondjuk az, hogy valaki, aki beteg, és mondjuk megvakult, megsüketült, nem úgy mozog a teste, ahogy kéne. Egy csomó minden betegséget ezzel sokkal könnyebben lehet áthidalni. Itt a cikkben a Stephen Hawkingot hozzák föl, vagy nem tudom, hogy az Elon Musk magyaráz el külön róla, hogy ő neki például az, hogy neki a beszélgetést azt nagyban megkönnyítette volna egy ilyen implantátum. Nem le kellett volna írni, vagy a szemével nézte, hanem manapság, persze, hogyha össze lenne kötve, most már egyre jobbak az ilyen voice generátorok, és akkor rendesen tudna beszélni csak egy robot hangon, amit észre se venni egy robot. Mondjuk aki, tehát hogy az élete felét egészségesen élte le, és utána betegszik le, ő neki mondjuk a saját hangját oda lehetne generálni. Már ilyeneket meg lehetne csinálni. Ezek mindenképp jó dolgok. Az, hogy most milyen disztópiát vizionálunk mögé, ami... Szuperkatonákat. Igen. Igen, szuperkatonákat, az, hogy a gazdagok még gazdagabbak lesznek, Ádám. Igen, de a társadalmi egyenlőtlenségek azok folyamatosan itt vannak velünk, és ez egy örök küzdelem lesz, hogy ezt valahogy ellensúlyozzuk, és ez sajnos senki nem spórolhatja majd meg magának. Én ezt gondolom, legalábbis egy bizonyos szellemi érettség felett semmiképp. És hát akkor is lehet majd Ádám minden terroristának is vásárolni magának ilyen eszközöket, és aztán felrobbantani a gazdagokat, hogyha éppen... Úgy van. Meg a tömegek megehetik a gazdagokat. Kivéve, ha már teljesen fémből lesznek ezek a gazdagok, akkor nem fogják tudni megenni őket, hanem akkor asztalt csinálhatnak belőle. Ez a jövőkép, amit itt most felvázolunk nektek. Ez is szerintem egy ugyanolyan dolog lesz, mint most az okostelefon, mondjuk az alfa, meg a béta, különösen a béta generációnak. Akiken még ugye egyáltalán nem látjuk, hogy milyen hatása lesz rájuk, de szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy mondjuk 2050-re, akkor hogy fog kinézni a társadalom, és hát hogy milyen régen... károkat, vagy milyen előnyöket ugyanez okoz. Volt az internetnél, meg az okos telefonoknál, hogy mennyire ellenállás volt. Állandóan a fiatalok a telefonját nyomkodják meg. A tévé. Aztán most meg már le se lehet kaparni az idősebb generációt se Facebookra, szóval... Igen, de amúgy ott se az előnyei mutatkoznak meg. Hát nem azt mondtam. Csak az, hogy egy ideig kardoskodnak az emberek a technológia ellen, aztán így is úgy is beépül az életbe, és ezzel nem lehet küzdeni, hogy nem szeretném a technológia fejlődjön, mert ez így is úgy is fog. Vagy alkalmazkodsz hozzá, vagy elhúz melletted, és nem azt mondom, hogy mindig jó irányba fejlődik, és nem azt mondom, hogy minden üdvözölni kell, viszont küzdeni ellene hiába küzdesz. Ezt vagy kitalált, hogy hogy alkalmazkod, vagy hogy hogyan terelgesd egy bizonyos irányba, vagy szabályoz, de hogy így a technológiai fejlődés már nem lehet visszazárni a palac. Hát mindig be lehet tiltani, és vissza lehet menni a könyvégetések korában. Vissza lehet menni, de nem mész már semmire vele. Ott sem akadt meg a társadalom, hanem ugyanúgy fejlődött tovább akkor is. Hát valószínűleg, csak aki fejlett technológiát alkalmazni képes, az úgyis le fogja győzni azt, aki meg nem, de legalábbis eddig mindig úgy volt, de amúgy képzeljétek el inkább azt is ilyenkor, amikor ennek a veszélyeit latolgatjátok, hogy azon az eszközön pornót is lehet nézni, ami maszturbátorhoz van kötve. Na. Le a kincskereső kisködmönnel, ha mi kibírtuk, más is kibírja. Igen, ez a VMN-en Szabó Anna Eszter dühöngés a kincskereső kisködmönről, ahol is azt javasolja, hogy ezt vegyük ki a kötelező olvasmányok közül. Nem tudom, te emlékszel a kincskereső kisködmönre, vagy egyáltalán te nagyon ilyen kötelező olvasmány olvasó ember voltál? Nem emlékszem, vagy valami dereng, de nem annyira emlékszem. Ez nem annyira maradt meg, mint mondjuk a Pál utcai fiúk, vagy nem volt olyan emlékezetesen bődül tületesen unalmas, mint a kőszívű ember fiai, és annak a korosztálynak most lehet, hogy jobban értékelném. De ezt emlékszem, hogy ez még ilyen, ez viszonylag fiatal korban van ez a kötelező olvasmány. Hát igen, és azt mondja itt Szabó Anna Eszter, hogy ő érvel amellett, hogy ne kelljen ezzel károsítani a fiatalok lelkét, és néhány passzust kiemel belőle a könyvből. Azt mondja, ahhoz, hogy igazán érzékeltetni tudjam, milyen iszonyatos dolgok vannak ebben a könyvben, előhúzom a legbokolibb részt rögtön az első fejezetből. Én már akkor fölmarkoltam a körte muzsikát, és szó nélkül kotródtam vissza a vackomba. el is aludtam mindjárt, de előbb bedugtam a kincset a bánkosomba, az ágy pihe közé. Ott ugyan meg nem találja a húgicám, akármilyen okos kislány. Ó, bár megtalálta volna, de nem is kereste soha többe, mert fölébredtem a nagy csöndességre, akkor a koporsóba is tették a rengen átszál kisasszony. Keresztanyám nagyon bele volt feledkezve az imádságos könyvbe, és nem vette észre, amikor én az asztalra fektetett koporsócska mellé suhantam. Kicsit magas volt nekem a ravatal, rábújhegyre pipiskedve akartam a testvérkém kezébe lopni a körte muzsikát. Azon pihésen tollasan, ahogy a vánkosból kiúztam, de vézna ujjacskái már nem tudták megszorítani. Akkor ezért nem szerettem ezt a könyvet, bazzal. Vidd el, Marika, neked adom, suktam neki. Virágszagú szélibbenbe a nyitott ablakon kicsit meglebegtette, meg is dizektette a szemfödélkét. Nem kell bátyókán. Én még ennél is szebb muzsikát hallgatok, eztán ezt ragyogta vissza testvérkém arca, és nekem hirtelen fájni kezdett a szívem. Akkor éreztem életemben először fájdalmat úgy, hogy senki se bántott. Ezt milyen korba kell olvasni? Én úgy emlékszem, hogy korábban kell, mint szeretném. Hát itt az írónak, mármint a cikkírónak a gyereke az ölében ül, és úgy olvassa neki a könyvet. 9-10 évesen kell olvasni. Úgyhogy igen, viszonylag korán. Amúgy egyet kell értsek. Nem azért, mert egyszer szembesül a gyerek az élettel, meg minden, de szerintem ilyen korban még inkább mondjuk az olvasás megszerettetése nem. Szerintem a magyar generációnak, de ezt már untig át van beszélve, csak ugyanúgy leszarja mindenki, és nem változtatják meg a dolgokat, hogy nem szerettetik meg az irodalmat. Igen. Hanem azt hiszik, hogyha traumatizálnak, az jót tesz a, nem tudom, a léleknek, vagy az építi gyereket, vagy valami, és értem ezt a gondolatot, de közben nem értek vele egyet, hogy ilyen fiataloknak azt kéne, hogy olyanokat olvasni, ami mondjuk valami kalandregény, valami vicces, vagy valami, inkább olvasnak rejtőt, de azt még nem értenék, de hogy mondjuk rejtőjenő szerintem nincs kötelező az iskolákban, de a külszívű ember ott van, mondjuk legalább alsóban lehetne az, hogy figyelj, olyan könyveket keresünk, amit együtt elolvas a szülő, kalandos, vicces, megszeretik a gyerekek az olvasást. Miért kötelező már 9-10 évesen arról olvasniuk, hogy kis koporsókról meg minden? Nem gondolom, hogy ez, amivel így bevezetném őket az irodalomba. Mert akkor ez az első, az, hogy mi az első ilyen nagy regény, amit olvasnak, az valószínűleg nagyon megmarad. És akkor az a gyereknek az érzés, hogy eddig mesekönyveket olvastam, akkor a regények meg a szép irodalom, az ilyen kibaszott, nyomasztó, szomorú, unalmas dolog, mert neki ez még szerintem unalmas is. És akkor ez a benyomás, hogy ezek a könyvek nyugosan mondja egy 9-10 éves, hogy ehhez nekem nincs kedvem. Bazd. Nekem ez nincs kedvem. Bazd. Főleg manapság 2024-ben, amikor már a számítógép, a telefon, meg minden, az ugyanúgy ott van, és vennél az időt, és szórakoztat. Itt különösen figyelni kéne arra, hogy valami olyan konkurenciát állítsunk a tévének, ami legalább megpróbál, hogy szórakoztatni. De hogyha az az opció a gyereknek, hogy hú, most vagy a Minecraftozok egyet, vagy megnézem a mancsot, gyerek koporcsokról olvasok, akkor én is a Minecraftot választanám gyerekként. Tehát az, hogy azt fölfogják, hogy miben ad mást az olvasás, hogy a saját képzeletükkel kell felépíteniük a világot, amit olvasnak. A gyerekkoporsókat. Amúgy ez valószínűleg úgy tűnik nekem, vagy olyan szerencsém volt, hogy elnyomtam ezt magamban, vagy nem olvastam el. Gyufárus lányt olvassák, nem? De igen, szóval amúgy itt a cikkben is arról van szó, hogy valószínűleg amúgy a Pál utcai fiúk az éppen elég traumát tartalmaz, hogy ott van, hogy meghal a nemecsek, mindenki szembe... Spoiler alert! Vagy én nem. Én amiatt ezt se szerettem annyira amúgy. Igen, de ott legalább valami, van egy egész nagy sztori, amúgy nekem is ilyen nyomasztó, konfliktusos az egész, de hogy mégis ott van egy izgalmas történet, amiben megtörténik az élet. Kicsit idősebbek a gyerekek, mint ennél. Itt amúgy tesz javaslatokat Harry Potter, Szelburdi család, Levél a királynak, lehet, hogy ezek tényleg sokkal jobbak lennének. Azt akarom még mondani, ami még egy felvetés van ezzel kapcsolatban, és szerintem nagyon érdekes, hogy miért nem fog soha eltűnni legalábbis. Nem akarom feltétlenül, hogy az aktuál politikához kötni ezt az egészet, de érdekes az egybecsengés, ahogy ezekben a nyomasztó könyvekben is arról van szó, ugye, mint a Légy jó, mint a Hálig a másik ilyen könyv, amivel arról van szó, hogy a jóság és a nyomornak az elfogadása ott a... De az, hogy a nyomorból kitörj, az sehol se egy cél. Az a cél, hogy ott ülj, de azért legyél jó. És ez a századfordulós keresztény berögződés. Igen, nem biztos, hogy ez vezet előre a mai világban. És én értem, hogy a sok embernek ez imponál, ez az ódon hozzáállás az emberi értékekhez, de az is hozzátartozik már ehhez, hogy nagyon sokat fejlődött az irodalom is. Szóval, hogyha a gyerekekkel ezt próbáljuk megértetni, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy ők viselkedjenek jó jól. Arra is már valószínűleg amúgy van egy csomó másik könyv, ami mivel tanultak az előzőek hibájából, akik ettől függetlenül nagyon becsülendő munkát tettek le az asztalra, valószínűleg van olyan, ami már alkalmasabb lehetne. Úgyhogy csak azért, mert megszoktuk, hogy ezek a könyvek benn vannak a kötelezők között, szerintem se érdemes ott tartani őket. Ezeket felül kéne vizsgálni, és nem csak azért bent tartani valakit, mert nagy név. Miért ne lehetne tizedikesen elolvasni ezt a könyvet? Igen, meg az, hogy nagy név, nagyon sok nagy név van, akinek nincs bent kötelezője. Szóval most... Móra Ferencnek ne legyen mondjuk könyve. De mondom, de most... lehet késő. De közben... lehet késő. De mindig lesz nagy név, akit kitaszítasz, de tényleg szerintem érdekes, hogy szerintem rejtő mondjuk, ami tényleg akár egy ilyen fiatalnak is szórakoztató lehet, az én nem tudom, hogy lenne rejtő kötelező. De a Kőszívű ember fiai, ami szerintem nagyon sok embernek elveszi a kedvét az olvasást, az benne van. Ezt itt most lehet hivatkozni itt a mindenféle szokásokra, de vagy van egy szülő, aki tényleg rendes könyveket ad, átgondolja, és ez valószínűleg egy olvasottabb szülő lesz, hogy ad a gyerekének regényt, amit szerethet, vagy mai gyerekek nagy része nem fogja olvasni a kötelezőket. Szóval most már nem is az van, hogy hát jó, akkor ezt a kötelezőt olvassak a gyerekek, nem olvasnak. Szóval annál, akkor tényleg találhatnánk olyan könyveket, amit érdemes olvasni, és jó. Nem, mert akkor még a végén olyan tél olvasnak, most ez ami, marad, hogy, hogy veretik a melkasukat erre, hogy ezek a könyvek vannak, csak nem olvassa őket senki, az már nem, ugye az már nem zavar. Olvassanak Vas Albert 13 almafát, és akkor lesz mire aludni. Na mindegy, pedig úgy érzem, hogy elfelejtik a irodalom orán, hogy az irodalom nem állt meg a 19.-20. Századba. Erre még biztos, hogy is fogunk erről rédzselni. Olvasni és az irodalom remek dolog, úgyhogy sajnálom, hogy ennyi embert örökre eltaszítottak tőle, akik már valószínűleg egy csomó sose fognak visszatalálni az olvasás örömeit megtapasztalni, őket sajnálom. De üdvözöljük őket a nézőink között, mert itt nálunk legalább nem kell vesződnötök az olvasással, belerágjuk a nyelőcsövetekbe a tudást, az okosságot. Természetesen nem kell ellenőrizni, hogy ez milyen minőségű tudás és igazság. Mert úgyse tudjátok, mert nem tudtok olvasni. Így van. Itt leszünk minden reggel veletek, tényleg nem kell aggódni, hogy egy könyvet elő kell bennetek bazdag, és akkor mi beszélünk a fületekbe, hogy ne érezzétek magatokat holnap is. Egyedül. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.